พระอภิธรรมปิฎกวิภังขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ขันธวิภัง 1. สุตันตภาชนี 1. ขันธ์ 5คือ 1. รูปขันธ์กองรูป 2. เวทนาขันธ์กองเวทนาสามสัญญาขันกองสัญญาสี่สังขารขันกองสังขารห้าวิญญาณขันกองวิญญาณหนึ่งรูปขันสองบรรดาขันห้านั้นรูปขันเป็นไนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นภายในตนรูปที่เป็นภายนอกตนรูปหยาบรูปละเอียดรูปชั้นตันรูปชั้นปรณีตรูปไกลหรือรูปใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่ารูปขันธ์ 3. ในรูปขันธ์นั้นรูปที่เป็นอดีตเป็นไฉนรูปใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คืออุปาทายรูปนี้เรียกว่ารูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตเป็นไฉนรูปใดยังไม่เกิดยังไม่เป็นยังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคตได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นไนรูปใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นปัจจุบัน 4. รูปที่เป็นภายในตนเป็นไฉนรูปใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่มหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นี้เรียกว่ารูปที่เป็นภายในตนรูปที่เป็นภายนอกตนเป็นไนรูปใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นภายนอกตน 5.รูปหยาบเป็นไฉนจักขายตนะโผฏฐัพพายตนะนี้เรียกว่ารูปหยาบรูปละเอียดเป็นไฉนอิทธินทรีย์กวลิงการาหานนี้เรียกว่ารูปละเอียด 6. รูปชั้นต่ำเป็นไฉนรูปใดของสัตว์นั้นๆที่น่าดูหมิ่นน่าเหยียดหยามน่าเกลียดน่าตำหนิไม่น่ายกย่องเป็นชั้นต่ำรู้กันว่าเป็นชั้นต่ำสมมติกันว่าเป็นชั้นต่ำไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักไม่น่าชอบใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนี้เรียกว่ารูปชั้นต่ำรูปชั้นประณีตเป็นไฉนรูปใดของสัตว์นั้นๆที่ไม่น่าดูหมิ่นไม่น่าเหยียดหยามไม่น่าเกลียดไม่น่าตำหนิน่ายกย่องเป็นชั้นประณีต รู้กันว่าเป็นชั้นประณีตสมมุติกันว่าเป็นชั้นประณีตน่าปรารถนาน่ารักน่าชอบใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนี้เรียกว่ารูปชั้นประณีตพึงทราบรูปชั้นต่ำรูปชั้นประณีตโดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆเป็นชั้นๆไป 7. รูปไกลเป็นไนอิทธินสีกวลิงการาหารหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ในที่ไม่ไกลในที่ไม่ไกลชิดในที่ไกลในที่ไม่ไกลนี้เรียกว่ารูปไกลรูปไกลเป็นไนจักขายตนะโผฏฐัพพายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ในที่ใกล้ในที่ใกล้ชิดในที่ไม่ไกลในที่ใกล้นี้เรียกว่ารูปใกล้พึงทราบรูปไกลรูปใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆเป็นชั้นๆไป 2. เวทนาขันธ์ 8. บรรดาขันธ์ 5 นั้นเวทนาขันธ์เป็นไฉนเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นภายในตนเวทนาที่เป็นภายนอกตนเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประณีตเวทนาไกลหรือเวทนาใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าเวทนาขันธ์ในเวทนาขันธ์นั้นเวทนาที่เป็นอดีตเป็นไนเวทนาใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเป็นไนเวทนาใดยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นยังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคตได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเป็นไนเวทนาใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นปัจจุบัน 10. เวทนาที่เป็นภายในตนเป็นไฉนเวทนาใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นภายในตนเวทนาที่เป็นภายนอกตนเป็นไนเวทนาใดของสัตว์อื่นบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นภายนอกตน 11. เวทนาหยาบเวทนาละเอียดเป็นไนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาหยาบ เวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาละเอียดทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียดสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียดเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาละเอียดพึงทราบเวทนาหยาบเวทนาละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไป12เวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประณีตเป็นไฉนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนาชั้นประณีตเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาชั้นประณีตทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นต่ำสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีตสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นต่ำอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีตเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาชั้นประณีตเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาชั้นประณีตพึงทราบเวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประณีตโดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไป13เวทนาไกลเป็นไฉนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอัพยากฤตทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนาสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากอทุกขมสุขเวทนาเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าเวทนาไกลเวทนาใกล้เป็นไฉนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่เป็นอัพยากฤตเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอัพยากฤตทุกขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับทุกขเวทนา สุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอทุกขมสุขเวทนาเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าเวทนาใกล้พึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไป 3. สัญญาขันธ์ 14. บรรดาขันธ์ 5 นั้นสัญญาขันธ์เป็นไฉนสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาที่เป็นปัจจุบันสัญญาที่เป็นภายในตนสัญญาที่เป็นภายนอกตนสัญญาหยาบสัญญาละเอียดสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประณีตสัญญาไกลหรือสัญญาใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ 15. ในสัญญาขันธ์นั้นสัญญาที่เป็นอดีตเป็นไฉนสัญญาใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่คานสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตเป็นไฉนสัญญาใดยังไม่เกิดยังไม่เป็นยังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคตได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาที่เป็นปัจจุบันเป็นไฉนสัญญาใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นปัจจุบัน 16. สัญญาที่เป็นภายในตนเป็นไฉนสัญญาใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นภายในตนสัญญาที่เป็นภายนอกตนเป็นไฉนสัญญาใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นภายนอกตน 17. สัญญาหยาบสัญญาละเอียดเป็นไฉนสัญญาที่เกิดแต่ปฏิฆะสัมผัสคือสัมผัสที่เกิดทางปัญจทวารเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่เกิดแต่อธิวจนะสัมผัสคือสัมผัสที่เกิดทางมโนทวารเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาหยาบ สัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียดสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาหยาบสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาละเอียดพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไป18สัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประณีตเป็นไฉนสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาชั้นประณีตสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาชั้นประณีตสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาชั้นประณีตสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาชั้นประณีตสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาชั้นประณีตสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาชั้นประณีตพึงทราบสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประณีตโดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไป19สัญญาไกลเป็นไฉนสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศลสัญญาที่เป็นกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตสัญญาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอัพยากฤตสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้เข้าสมาบัติสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าสัญญาไกลสัญญาใกล้เป็นไฉนสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอกุศลสัญญาที่เป็นกุศลเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาที่เป็นอัพยากฤตเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอัพยากฤตสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้เข้าสมาบัติสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าสัญญาใกล้พึงทราบสัญญาไกลสัญญาใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไป 4. สังขารขันธ์ 20. บรรดาขันธ์ 5 นั้นสังขารขันธ์เป็นไฉนสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือสังขารที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตสังขารที่เป็นปัจจุบันสังขารที่เป็นภายในตนสังขารที่เป็นภายนอกตนสังขารหยาบสังขารละเอียดสังขารชั้นต่ำสังขารชั้นประณีตสังขารไกลหรือสังขารใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าสังขารขันธ์21ในสังขารขันธ์นั้นสังขารที่เป็นอดีตเป็นไฉนสังขารเหล่าใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตเป็นไฉนสังขารเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่เป็นยังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคตได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นอนาคตสังขารที่เป็นปัจจุบันเป็นไฉนสังขารเหล่าใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นปัจจุบัน22สังขารที่เป็นภายในตนเป็นไฉนสังขารเหล่าใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเ จตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นภายในตนสังขารที่เป็นภายนอกตนเป็นไนสังขารเหล่าใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายนอกตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นภายนอกตน23สังขารหยาบสังขารละเอียดเป็นไนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารหยาบสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารละเอียดสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารหยาบสังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารละเอียดสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียดสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียดสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารหยาบสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารละเอียดสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารหยาบสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารละเอียดพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไป24สังขารชั้นต่ำสังขารชั้นประณีตเป็นไนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารชั้นประณีตสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารชั้นประณีตสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารชั้นประณีตสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นประณีตสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารชั้นประณีตพึงทราบสังขารชั้นต่ำสังขารชั้นประณีตโดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไป25สังขารไกลเป็นไนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอกุศลสังขารที่เป็นกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตสังขารที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลสังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอัพยากฤตสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารไกลจากสังขารของผู้เข้าสมาบัติสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารไกลจากสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารไกลจากสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเหล่านี้เรียกว่าสังขารไกลสังขารใกล้เป็นไฉนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอกุศลสังขารที่เป็นกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นกุศลสังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอัพยากฤตสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้เข้าสมาบัติสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเหล่านี้เรียกว่าสังขารใกล้พึงทราบสังขารไกลสังขารใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไป 4. วิญญาณขันธ์ 26. บรรดาขันธ์ 5 นั้นวิญญาณขันธ์เป็นไฉนวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งคือวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตวิญญาณที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นภายในตนวิญญาณที่เป็นภายนอกตนวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณไกลหรือวิญญาณใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์27ในวิญญาณขันธ์นั้นวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นไฉนวิญญาณใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นไฉนวิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่เป็นยังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคตได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นอนาคตวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นไฉนวิญญาณใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นปัจจุบัน 28. วิญญาณที่เป็นภายในตนเป็นไฉนวิญญาณใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นภายในตนวิญญาณที่เป็นภายนอกตนเป็นไฉนวิญญาณใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นภายนอกตน29วิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดเป็นไฉนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณละเอียดพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไป30วิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นประณีตเป็นไฉนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณชั้นประณีตพึงทราบวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นประณีตโดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไป31วิญญาณไกลเป็นไฉนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤตวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตวิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาว วิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าวิญญาณไกลวิญญาณใกล้เป็นไฉนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นกุศลวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าวิญญาณใกล้พึงทราบวิญญาณไกลวิญญาณใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไปสุตตันตภาชณีจบ